amikor a halottal szeretkezik véletlenül a nő. Ez szeretkezésnek lehetne ez lenni. Az egyetlen egy poén volt az egészben. Egyébként is utálom a Jay és Néma Bobot. A tarkon kéne őket lőni, falhoz kéne állítani. És a rajongókat főleg, akik az ilyeneket nézik. 0629986986, azt javaslom nektek, hogy ne gyertek a Csévi köznek a környékére se, hogyha életben akartok maradni, mert itt egy vadállat randalíroz éppen, aki ki akar titeket végezni már abban az esetben, hogyha ti a Kevin Smithnek a filmjeit kedvelitek. Viszont biztonságos megoldás a vele való konfrontálódásra az SMS, mely a 0629986986-os számon elérhető számotokra. Neked melyik tetszik jobban? A Jedi vagy a Birodalom visszavág? A Birodalom. Jalázat. A Birodalomnak jobb a vége. Luke-nak lecsapják a kezét, megtudja, hogy Vader az apja, Han jégbe fagy, elviszi őt Boba Fett, minden olyan lehangoló. Akár maga az élet, jó szar végek sorozata. A Jediben csupa bábú volt csak. De valami más is történt a Jediben. Én ezt csak ma vettem észre. Volt egy másik halálcsillag is, igen? Ha? Az elsőt befejezték és üzembe állították, amikor a lázadók felrobbantották. Luke csinálta, ismerd el az érdemeit. A másodikban még építették, amikor felrobbantották. Landon Kyrissian üdvözöltet. Valami sosest immert nekem ebben a másodikkal. Eddig csak sejtettem, hogy nem kóser, de nem tudtam rájönni, hogy mi. Aha. De ma már rájöttél? Az első halálcsillagot a hadsereg építette. Csak a rohamcsapatok, előkelőségek, főnökök voltak rajta. Egyértelmű. Amikor felrobbant, nem probléma, a gonosz bűnhődött. És a másodiknál? Hát a másodiknál még nem is volt kész a halálcsillag. Még csak akkor építették. Na és? És egy olyan hatalmas építkezés többszörösen nagyobb munkaerőt kívánt, mint amennyit a hadsereg adni tudott. Lefogadom, hogy külső vállalkozókat szerződtettek rá. Ácsok, szerelők, tetőfedők. Nem csak birodalmiakat, erre akarsz hiukat? Pontosan, hogy gyorsan megépülhessen, minden munkaképes embert felfogadtak. Azt hiszed, egy átlagos rohamosztagos tud budit szerelni. Azok csak ölni és parádézni tudnak. Jól van, külső vállalkozók építették. Miért zavar az téged, hogy felrobbantották? Mert azok a vállalkozók, akik ott dolgoztak, mind meghaltak. Pedig semmi közük se volt a háborúhoz. Na figyelj, bádogos vagy. Egy zsíros állami megrendelést kapsz. Asszony, gyerekek otthon a kétszintes kertes házban. Ez a kis állami megrendelés a roppant sok előnnyel jár. De jönnek a baloldaliak, és szétb***tak mindent a lézerükkel 3 kilométeres körzetben. Semmi bajuk veled, nincs elég politikai vitád. A filmben is csak megrendelést kaptak. Bocsánat, nem akarok zavarni, de miről beszélgetnek? A Jedi visszatér végéről. Arról akar meggyőzni, hogy azok a vállalkozók, akik a halálcsillag építésén dolgoztak, ártatlan áldozatok voltak, amikor a lázadók felrobbantották. Magam is vállalkozó vagyok, bádogos. Ház a félkésztető nélkül. Én, mint bádogos mondom, egy bádogos politikai ismerete fontos szempont a munkavállaláskor. Például? 3 hete ajánlottak munkát fent a hegyen. Gyönyörű ház, hogy mi van ott, kérem? Újra kellett zsindejezni. Azt mondták, ha egy nap alatt megcsinálom, megduplázzák az árat. De rájöttem, hogy kié a ház. Na és kié a ház? Dominic Bambinoé. A babarcu Bambino. A gangster. Az ám. A lóvé jó volt, csak a kockázat nagy. Tudtam, hogy ki ő, ezen okulva egy barátomnak passzoltam át a melót. Politikai ismeretek. Úgy van. Egy hétre rá a Forci család megrohanta a babarcú házát. A barátomat lelőtték. Még be sem fejezte a zsindejezést. Nem mondja. Azért vagyok életben, mert tudtam, milyen kockázatot jelent az ügyfél. A barátom ezt nem tudta. A vállalkozók a halálcsillagon tudták, mit kockáztatnak. Ha meghaltak, ők hibáztak. A bádogos erre hallgat, nem a bukszára. Rohadék tetőfedő odaküldi a haverját a halálba, és utána eldicsekszik vele. Érdekes, hogy Rendel, aki amúgy egy cinikus csávó ebben a helyzetben, a végtelenül értékszkeptikus tetőfedővel szemben egy erkölcsi attitűdöt képvisel. Én egyetértek a tetőfedővel, de nem értek egyet azzal, hogy ő ilyen technokrata módon láttatja ezt a dolgot. Nem azért volt jogos szétlőni a halálcsillagot a beszállító vállalkozók vagy a kiszervezett munkaköri ügyek ellenére, amit ugye Rendel felvetett, mert számolniuk kellett volna a kockázattal, hanem azért, mert egy halálcsillag egy olyan objektum, amely komplett naprendszereknek az elpusztítására alkalmas és arra jött létre, ott egy tetőfedő vagy egy bádogos azért gondolkodjon már el, hogy miben vesz részt. Tehát, hogy könyörgöm, hogyha én egy bádogos vagyok, vagy nem tudom, én egy kőműves vagyok, vagy egy asztalos vagyok, és elmegyek a halálcsillagra dolgozni, akkor számoljak már azzal, hogy a lázadók fel fogják robbantani a halálcsillagot. Tehát könyörgöm, aki részt vesz egy ilyen tömegpusztító eszköznek a létrehozásában, csak azért az apró pénzért, amit kap érte, azt én nem fogom sajnálni, amikor elpusztítják a halálcsillagot. De figyelj, ez a film, ez most komolyan fekete-fehér? Ez komolyan fekete-fehér. Aha, ezen csodálkoztam. Miért nem színes? Nem tudom, szerintem még talán azért, mert olcsóbb volt. Szerintem jobb lenne színesnek. Ne, lehet, hogy jobb lenne színesnek, de talán így olcsóbb volt. Tehát, hogy ez annyira olcsó film, annyira filléres film. A szó minden szempontjából olcsó film. Hát, ahogy érzed. Persze nem egy nagy alkotás a Shop, de a Duma nagyon jó, és időnként igen találó. Na, és van stílusa. Tulajdonképpen mi az ebbe, ami mondjuk egy mai magyar embert megszólít? Engem rendel, csak rendel. Tehát, hogy tehát bemegy valaki a Mekibe egy fordított baseball sapkába a fején, és mondjuk megnézi ezt a filmet, és azt hiszi, hogy ilyen, tehát ilyen kvázi amerikai feelinget, külterki feelinget érez. De ez nem annyira amerikai, de ez a film, ez nem annyira amerikai, szerintem ez a film, ez sokkal inkább európai, mint ez? A legtöbb amerikai. Abszolút. Miért? Hát az európai vonása, európai vonásokat kérek. Hát az, hogy megkérdőjelezett csomó mindent, amit mit? Hogy a hamburgert, ha úgy tetszik, szétszedi alkotó részeire. Szétszedi marhahúsra, szétszedi salátára, paradicsomra, meg zsömlére. Pontosan, tehát hogy szerintem, és főleg rendel. Ja, az a kérdés, hogy én mit szeretek a Shopstopban, én rendelt. Rendel nélkül, Dante egy lúzer. Nem tudom, tehát hogy így Jay és Néma Bob percekre tűnnek fel. Nem tudom, tehát hogy így igazából rendel az, aki működteti az észre. Már őket megláttam, akkor már ki akartam kapcsolni. Egyszerűen csak munkaköri kötelességemnek tekintettem, hogy megnézem ezt a videót, és hát borzalmas volt. Soha életemben nem fogom neked ezt megbocsájtani. Nem tudom, hogy miért utálod ennyire. Tehát, hogy így el kell ismerned, hogy vannak benne jó poénok. Jó poénok vannak benne valóban, de valahogy az egész borzalmas. Egyébként irritatív. Tehát igazából még csak... De hogy az, aki nem tud megmagyarázni, hogy miért utálod? Irritatív. Valami zsigeri. Valami történt veled. Eltalált bennem. Igen, lehet, hogy egyszer megnézettek veled egy Kevin Smith filmet, kaptál egy kis LSD az arcodba, kipeckelték a szemedet. Jó, de rosszul játék. Igen, és most így jártál. Szerintem azért tetszik neked ez a film, mert így akarsz élni mindezek az emberek. Ezt próbálod meg, nem? Mint a videótékás. Tutira veszem. Nem? Átad egy ilyen izét. De nem csodálatos, és nem irigylésre méltó élet ez? Hát ők az élet császárai, én azt érzem. Fiatalok, 20 évesek. Hát erről van szó, 21-22 évesek. Azt írja a kedves SMS író, hogy európai, mert a legátlagabb kisembert ábrázolja igen jól. Szerintem meg azért, mert nem történik benne igazából semmi igazán fölforgató erejű dolog. Hát hanem, a hullával való szeretkezés. Hát a hullával való szeretkezés az végül is igen. De hogy mondjam, tehát hogy igazából a dumák éltetik és működtetik az egészet. Nincs egy olyan forgatókönyv, ami kifutna valami nagy történésre. Ez világos. Egyszerűen megmutatja ennek a két csávónak egy napját. Megmutatja a barátságukat. De így dumálnak egy videótékába szerinted? Hát szerintem a jobb szerintem dumák ilyenek. Szerintem ez egy kitalált álomvilág. De várjál, a filmek forgatókönyve általában nem a hétköznapoknak a valóságát mutatja meg. Világos. Nem dokumentumfilmről van szó. A géppnarancs a hétköznapok valóságát mutatja meg, de azért az mégis a valóságot mutatja. Ez semmilyen szempontból, szimbolikus értelemben sem mutatja meg a valóságot. De a géppnarancs is az emblematikus pillanatokat gyűjti csokorba és rendezi egymás mellé. Aha. A géppnarancsban sincsenek olyan pillanatok, amikor a legszépen álmos és lefekszik aludni, vagy fogatmos. Reggel kijön és megy a WC-re, akkor jön a deltoid, a kikép, vagy az milyen tiszt, na, nevelő tiszt. De ők is járnak WC-re. Megszorongatja a neki. Tehát pontosan vannak túl erős, túl erős a forgatókönyv, a Kevin Smithnek, az úgy érzed? Tehát, azt érzed, hogy így... Nem eléggé művészfilm? Úgy érzed? Hát nem tudom. Dehogy is. Én egy vidám szórakoztató könnyed filmet vártam. Nem művészfilmet, erre nem kaptam sem művészfilmet, se vidám könnyed szórakoztató filmet, egy rettentesen erőltetett hülyeséget kaptam. Nem. Idétlenséget. Jönnek és az már a bajonettem egy csatolom föl, itt a skulós puska, tehát bajonettet, az a legjobb. Kaptad az SMS-eket, azt írják rád, hogy sznob vagy. Ezen kívül azt is írja a kedves SMS író. Nem. Miért nem, soha? A világ teteje. Segbe babám, ha szeretsz. Utal egy bizonyos jelenetre. Aha. Bocsánat, el is ad kazettákat? El, melyiket keresi? Lefegy Lóránt, a jó öleg. Egy pillanat, épp most beszélek az elosztóközponttal, megkérdezem, hogy megvan-e. És volt a címe? Lefegy Lóránt, a jó öleg. Imádja. Kézenfekvő. Igen, szia, itt az RST videótéka. Hivatkozási szám 4352. Megrendelést adnék le. Figyelj, egyet kérek mindegyik kazettából. Suttogás a szélben, te is a tiédet, tedd oda, ahova nem való. Nyald meg a tilinkómat, cickó 108. rész. Csak a farkad, segbe babám, ha szeretsz. A nám és 8 nyél. Nyeld le! Gurgulás pucéron, duginyuszi 3. Kamagy zokniban, hanyat helén. Imádó lányok, fehér ci, fekete farkak. Na imádó lányok. Botkormányos 2. A Kéj folyó partján. Rózsás nagyajkak és minden lukba egy farok. Vége. Nem mondd, hogy nem vicces. Sajnos nem szabad csúnya szavakat használni. Ez még a Tilos Rádiós múltamból néhány keresetlen kifejezés így az ajkaimra jött volna, de én, hogy is mondjam, jó állampolgár lettem így öregen, és az ORTT és a... Nyugodjál meg, egyéb rádióknak a nevét sem szabad mondani, de most már talán mindegy. Ja, bocsánat, ezt nem tudtam. Szerintem a ShopStop az egyik legfincsibb amerikai társadalom kritika, írja az SMS író, az érintett réteg szempontjából. Társadalom kritika? Sok amerikai fiatal tényleg ilyen tapló tapasztalat. hogy fogalmazzak? Tehát, hogy mondjam, ez a film, ez nem akar több lenni, mint ami, ez a film, ez egyszerűen... Ezt egyébként a bűnrossz filmekre szokták mondani, ezt a közhelyet, amit is miért? Tehát attól, hogy egy film az egyszerűen csak szórakoztató akar lenni, igen, egyszerűen csak tele van vicces dumákkal, és egyszerűen csak jól mutatja meg, nem hogy vicces. Milyen rettentő nem vicces. Vicces, frenetikusan vicces. Rossz. Ugyan már, ne mondjad, hogy ez nem vicces. Nagyon fiatal volt, ha? 22, mint mi? Uszodai agyvérzés. Írtó kényelmetlen így meghalni. Na, semmi az unokatesomhoz Walterhoz képest. Miért? Hogy halt meg? A nyakát törte. Az kényelmetlen. Mert a saját f***át akarta leszopni. Fogd már be a pofádat. Esküszöm. Nem á. Szent igaz. Ugyan, még nem próbáltad magadat leszopni? Nem. Látod, ez a te bajod. Mi, hogy nem próbáltam magamat leszopni? Nem, az, hogy nem mered bevallani. Mert perveznek tartják azt, aki maga elég gugolna. Ecsém, pedig te is kíváncsi vagy, mint mi. Megpróbáltad. Ki talált rá? Walterra, az anyukám. Szar egy ügy volt. Az ágyon csinálta, a lábai a nyakában, anyám meg elájult. És a szájában volt a farka? Ja. És a golyói az ajkán. Hát neki sikerült. Ja, de milyen áron? Én sose értem el. Mit nem? Tudod. Mit, a farkad? Azt. Ahogy mondtad, kíváncsiak vagyunk, egyszer biztos megpróbáljuk. Én sose próbáltam. Te rohadt pervers. Nem vicces, mi? Tehát, hogy is mondjam? Magáért beszél. Tehát, hogy szerintem Rendel és Dante, Rendel és Dante barátságának az alapja az az... Az autofellációt, azt már Geb földisten megcsinálta Ó-Egyiptomba. Bravo. Vannak ilyen ábrázolások. Bravo. Másrészt meg erről és nem tört el a gerince? Ez nem, mert ő egy ilyen önmegtermékenyítő szuperisten volt. A gömb alakba össze. Egyiptomiak már gömbnek képzelték a földet, és akkor önmagába hajlott. De mindegy. Na, tudjuk, hogy a csigák is képesek erre, de attól még ez vicces volt. De visszatérve erre a témára, szóval, hogy így beszélnek szerinted emberek egymással? Nem a trágárságot, ennél trágárabb dolgokról is. Simán, hát de, a jobb pillanatok valami, ilyenek. De van én egy filmtől azt várom. Erőltetett. Nem, a jobb pillanatok azok ilyenek, csak mondjuk 5 év alatt hangzik el annyi erős duma, ami ebben a filmben van. De én egy filmtől azt várom, hogy az unalmas, érdektelen beszélgetéseket, azokat mellőzze, és az 5 év legjobb dumáiból egy szép csokorra valót adjon át nekem, hogy én jól mulassak. Ennyi, meg egy Bambi. Ennél nem kell több, és ennél nincs is több. Tehát ugye ez, szerintem ez a film ezt tudja, és a Rendel és Dante barátságának az az alapja, hogy Rendel folyamatosan szénné szivatja Dantét, és Dante egy idő után már függettől. Tehát Dantének egyszerűen szüksége van arra az intellektuális tripre, arra a kihívásra, amit Rendel jelent az ő számára. Rendel egy kápráztató egyéniség, és egy kicsit szeretnék olyan lenni, mint ő. A Dante az pedig egy nyomorult szerencsétlen, akivel azért lehet azonosulni, mert Dante tényleg gyenge a maga módján. Jó, volt Rendel, még egy jó jelenet, ami tetszett, ez a dohányzás ellenes jelenet. Igen, tehát kicikizi ezt az amerikai... Igen, kiderül, és nagyon nem PC. A rágógumi kereskedő volt az, igen, aki... Igen, és pontosan. Jó, ez volt az egyet. Azért néztem... Már kettőt is mondtál, vigyázzál. Vigyázzál, mert a végén még bajonett végre kell, hogy húzzad magad. Az ami majdnem olyan, mintha önfellációt végeznél, és ugyanúgy bele is halsz. Egy 1994-es filmről van szó, ami ennyire nem PC. 1994-ben ennyire nem PC-nek lenni, kinek sikerült ez akkor? Ki volt az akkor, aki ezt a hatalmas nagy munkát elvégezte? Nem más, mint Kevin Smith, és mi köszönjük ezt neki, legalábbis a magam nevében. Fúj, én a magam részéről erre a filmre egy igen erős 7-est adok. Én mínusz tízest akartam ne, adni. Ilyen nincsen. Vegyed komolyan a tízes skálát, légy szíves. De mivel van benne két jó jelenet, ez adok neki egy hármast. Hát szomorú vagyok, és én azért igyekezni fogok kikupálni téged, van rá egy kis időm, és abban bízom, hogy ennek a kis filmes szezonnak a végére azért majd lesznek olyan filmek, lesznek olyan, akár olyan Kevin Smith által létrehozott filmek is, vagy olyan filmek, amelyek tőle szubkulturálisan távol állnak. És én leszek a néma Bob. Képessé válsz itt a befogadásukra. Nem is ártana meg. Hát rengeteg SMS-t kaptunk, ami szerint nagyon-nagyon vicces, és most nem használom a jelzőket, hogy mennyire vicces ez a film. Rólam nem írtak valami kedveset a kedves SMS-ezők. Lesznoboztak. Hát az jó. Okay. Vérthánynak tőled a kedves SMS író. A lágygépezet, még van egy pár SMS, ami a mechanikus narancsra vonatkozik. Muszáj minden blogban megemlékeznünk a mechanikus narancsról. Hát nagyon helyes. A lágygépezet egy progresszív zenekar nevét is adta, Soft Machine a 70-es évek egyik legizgalmasabb fiúzós csapata. Ja, fúziós, bocs. Bocs, így van, Soft Machine egy nagyon kiváló zenekar volt, Robert Wyatt azóta tolószékben van, meg kiesett a, nem tudom, melyik a ablakon, egy nagyon-nagyon kiváló zenész. Egyébként abszolút baloldaliaként kommunisták voltak, és Matching Mool, mert ezt a zenekart így is hívták, illetve vagy ebből alakult át, több lemezét hallottam, nagyon jó, nagyon-nagyon kiváló. Nagyon kevés ismerik ezt Magyarországon. Ezt most vagy valamelyik haverom írta, vagy ez egy véletlen. Kaptunk egy brilliáns SMS-t. Ha nem valamelyik haverod írta, akkor ez egy véletlen. Ekkora ember vagy te? Nem, ennyire nem ismerik. Magyarországon a Soft Machine nagyon kevesen ismerik, meg Robert Wyatt. Ismered személy szerint azokat, akik. Hát ez, ajajaja. Kaptunk egy brilliáns SMS-t. Zdrasztvujtje. A kino vizuális világa olyan horror show, mintha glázán vágnának egy nozzsal. Jaj, ez nagyon jó. Alex a szerencsés, Pavlovis szobaka lesz. Szép napot, drugok. Neked is drug. Rég nem vigyeltelek már. Fura, a zene, a vizuális kreativitás, stb. Miatt bennem vígjátékként maradt meg. Nem tudtam borzongani. Mármint a mechanikus narancs felett, írja az SMS író. A Clockwork Orange a filmkészítés abszolút csúcspontja. Kubrick egyik mesterműve. A kép és a hang tökéletes egysége, örökérvényű alkotás. A tízes skálátokon 13-as, írja nekünk P. Nem tudunk vitatkozni. Hát igen. Ez a szituáció. A Kölykök című filmmel folytatjuk az unatkozó fiatalokról szóló adásunkat. Nem így. Jaj, bocs, azt hittem, azt mondod, hogy ez az unatkozó fiatalokról szól. Abszolút erről szól, de azt hiszem, hogy ez egy rendkívül sokkoló film. Egy szélsőségesen brutális film. Való igaz, tehát a gépnarancs az borzongató, de vannak benne vicces részek, van benne egy sajátos irónia, hát ilyen kicsit sátáni irónia, de röhög rajta az ember. Most a Kölyköknél én szomorúbb és borzalmasabb filmet nagyon-nagyon-nagyon keveset láttam. Mondjuk én perverz vagyok, és szoktam röhögni Kafkán is, és ezért a Kölykökön is röhögtem, de én ilyen szempontból nem vagyok etalon, úgyhogy egy különösen kegyetlen film. Ugyanaz a rendező, aki a Camp Parkot rendezte. Egyébként azt hiszem, hogy a Camp Parkba tulajdonképpen a Kölykök koncepcióját vitte tovább, illetve juttatta tökére. Mi most azonban mégis a Kölykökről beszélünk. Miért, Robi? A Kölykök az a film. Miért nem a Camp Parkról? És ezzel el is kezdünk a Camp Parkról beszélni. Szerintem a Camp Park az hasonlóan nyomasztó film, mint a Kölykök, de szerintem a Kölykök az erőteljesebben közvetíti azt a talajtalanságot, mint a Camp Park. A Camp Park szerintem túlzásba visz, igen, és nem teljesen realista. Nem tudom, a Kölykök az pedig... A Camp Parknak a vége az, amivel én nem vagyok kibékülve. Tehát azt én még mindig nem értem. Mert nem... van egy pornográfia jelenet a végén, ugye? Hát meg van egy súlyos öngyilkosság a filmben, amit nem tudok így igazából. Az nem annyira a vége. Na mindegy. Az a lényeg, hogy a kölykök az olyan hiteles, tehát az annyira erős. Ez olyan, tehát az, a kölyköket azt el tudom képzelni, hogy megtörténjen. Miről szól? Hát a Kölykök az... Igazából három fiatalról szól, Jennyről, Casperről és Tellyről. Tellynek az a hobbija, hogy szűzlányokat kefél, és nem is tudja magáról, hogy ő hívhordozó, és így aztán éces. Naponta, igen, nem éces. HIV hordozó. Ja, hogy nem beteg, hanem ja, persze. És mint HIV hordozó napi két szűzlányt fertőz. Tehát konkrétan egy nap eseményét meséli el a film, ez alatt az egy nap alatt két szűzlányt fertőz meg Telly. Egyébként kábítószereznek is ezek a fiatalok. Hát füveznek igazából. Tulajdonképpen kefélnek és füveznek, megisznak is, és hány évesek? Hát a fiatalabbak, Telly, Kasper és Jenny, hát ők olyan, mint én 16 körül vannak. 15 inkább. Azt tudom, hogy Jenny 16. Nem tudom, hogy Kasper és Telly mennyi, 15-16 körül, és de a fiatalabbak, akik ugyanúgy füveznek, és ugyanazokkal a mozdulatokkal, és ugyanazokkal a szlengekkel élnek. Őket utánozzák, azok 12-13-14 évesek. Hát meg évesek. 9, olyan meg 8. Aha, hát tehát igen. Ilyen 8-9 éves, ilyen nem tudom én, harmadik általánosos csávók, akik befüveznek, meg nem tudom én, piálnak, meg ez ugyanazokkal a gesztusokkal élnek. A klasszikus vicc jut eszembe, tudod, a 4 éves Pistike ül a bilin, és cigarettázik, és akkor oda megy az anyuk, a nagymamáját. Te jóságos Isten, hát Pistika, hogy cigarettázol? Hát miért? Én már ízéltem is. Micsoda, hol, mikor? Hát mit tudom, én olyan részeg voltam. Meg akarsz kefélni, de nem teheted. Miért nem? Tudod miért? Mert te még szűz vagy. Mert nem akarok gyereket. Azt hiszed, én akarok. Ha velem vagy, nem kell félned ilyen hülyeségtől. Hogy? Mert szeretlek. Szerintem gyönyörű vagy. És ha kefélnénk, marhára bírnád. El se tudod képzelni. El se tudom képzelni. Hát lehet, hogy igen, de annyi szent, hogy tetszene. Félek, hogy megváltoznának a dolgok. Közöttünk. Milyen dolgok? Semmi se változna. Csak boldoggá akarlak tenni. Nem fog fájni. Gyöngéd leszek, ígérem. Vigyázni fogsz? Hát persze. Szüzek. Imádom őket. Nincs betegség, tágpina, rosszag. Nincs semmi. Csak tiszta élvezet. Mondja ezt egy ilyen 15-16 éves srác. Telly, igen. Nem is tudom, hogy Telly a romlottabb vagy Kasper. Minden esetre nincsenek jó hatással egymásra. Telly behazudja ezeknek a lányoknak az arcát azért, hogy ő vehesse el a szüzességüket, és abban a pillanatban, hogy elvette a szüzességüket, és egyben megfertőzte őket HIV vírussal, onnantól kezdve már nem is érdeklődik irántuk, és már megy és viszi tovább a fertőzést. Ennek a napnak a története az arról szól, hogy Jenny, aki a nap elején megtudja, hogy HIV hordozó, és mivel, hogy egyetlen egy férfival feküdt le életében, férfival, atya úristen, mit mondtam, szóval Telly az egyetlen HIV nemű, akivel lefeküdt életében. Így aztán teljesen nyilvánvaló, hogy Telly maga is HIV hordozó, és a nap arról szól, hogy Jenny üldözi Tellyt, hogy közölje vele, hogy ő HIV hordozó, és ezáltal esetleg sikerüljön megmenteni ilyen néhány szerencsétlen, hozzá hasonló szerencsétlen lánynak az életét, de valahogy mindig egy ütemkésésben van, tehát hogy Telly előző, tehát végignézzük Telly napját, hogy hol tölti a napot, és Jenny mindig késve érkezik oda, és mindig elkésik, és Telly mindig már valahol máshol fűz valaki mást, amikor Jenny odaér. A kettőjük napja teljesen ellentétes, tehát Telly napja tökéletes, tehát egy tökéletes nap a haverokkal, jól agyba főbe rugdosnak egy csávót a téren, aki folyamatosan niggereznek, hogy így büdös nigger, meg úgy büdös nigger, de a fekete bőrű csávók is ütik-verik, tehát hogy igazából semminek nincs értelme, semminek nincsen helyi értéke, nincsen jelentése a szavaknak, nincsen a jelenlétnek súlya, súlytalan és talajtalan az egész. Nekem tulajdonképpen erről a súlytalanságról ez a graffitizés jut eszembe. Tehát, hogy ezek, amik ilyen betűket mázolnak, ilyen görkorcsolyás idióták a falakra. Tehát, hogy nem feliratokat, nem politikai jelképen, nem is horogkeresztet, vagy mit tudom én, nem is trágár szavakat, amit lehet. Várjál, te a spamelésről beszélsz, és nem a graffitiről. A graffiti az egy nagyon magas színvonalú utcaművészet, amiről te beszélsz, az a spamelés. És a spameléssel azzal nem csak a Mátyás templomot, meg a Lánchidat, meg az egyéb szép épületeket és műemlékeket rondítják szét, hanem a legszebb graffitiket is. Tehát az igazi graffitisek, azok, akik művészi szinten graffitiznek, azok gyűlölik a spamelőket, mert azok az ő graffitieiket is tönkre rondítják. Jó, én a spamelőkről így van. Igen. A szemetelőkről. Igen. Tehát a graffitinek a szemetje, a hulladéka a spam. Tulajdonképpen azok spamelnek, akik nem tudnak graffitizni, és nem is akarják kifejezni magukat igazán, csak oda akarnak, ahogyan oda húgyoznak, meg oda szarnak az utcasarokra, úgy spamelnek oda. Tehát, hogy így igazából az nem, egy más kategória. Nem lehetne valami katonai diktatúrát bevezetni? Nem, azt írja, hogy tag. Egyébként a kedves SMS író. Mi? hogy tag is, nem spam, hogy ezek tagelnek. Én a taget nem ezt tudtam, hogy ez a tag. Én sem. Én úgy tudtam, hogy a tag az nem ez. Mi a tag? Hát, hogy a tag az a spanolás. A tag. Uh-huh. De teljesen egy mindegy. Tagline a... Hívják, a lényeg talán az, hogy értjük egymást, és a lényeg talán az, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Na már most. Tegelés. Most már nagyon-nagyon sokan írták nekünk. Jó, helyes. Ilyenkor, amikor hülyeséget mondunk, ilyenkor győződünk meg arról, hogy minket valójában hallgatnak az emberek. Ilyenkor szólnak hozzá. Hogy létezünk, vagyunk, szuszogunk, párolgunk. Igen, de beletegelünk az étterbe. Rendben, akkor nem spamelnek, hanem tegelnek. Igen, jó, egyébként tegelnek. Az, spamnek, főleg az e-mailben jövő... E-mail szemét? Az e-mail szemetet hívják, hát persze, de én gondoltam, hogy ezek, lehet, hogy ebből ezek az ágrafitisek is izék, spamek, visszatérve, tehát hogy nekem ez jut eszembe, érted? Az a totális érdektelenség és értelmetlenség, tehát ehhez képest a legszélsőségesebb neonáci banda, az hogy is mondjam, tehát tiszteletem értő, hát azok idealisták, hát hisznek valamiben, nem? Értékrendjük van. Hát borzasztó, hát össze kéne szedni szerintem az ilyen figurákat, és átnevelő táborba kéne, ilyen észak-koreai mintára. Na most az a sztori, hogy Jenny végül megtalálja Tellyt akkor, amikor már teljesen késő van, ez a sztorinak a vége, de hogy mi a sztorinak a legvége, hogy mi a brutálisan nagy csattanó a történetben, azt nem mondjuk el. De na csúnya hát azért lesz. Kitalálható. Nem, olyan könnyen kitalálható. Megtekinthető a film, az 1995-ös 95 perces film, amely hát így igazán semmiféle illúziót nem hagy nektek. Igazából ez a Kölykök című film, ez egy elveszett és elkallódott generáció segélykiáltása bele a semmibe. Valahogy így tudnám megfogalmazni, ha nagyon patetikus akarnék lenni. Ha fiatal vagy, kevés dolog számít. Ha találsz valamit, az fontos, mert nincs más. Ha éjjel alszol, a p***ról álmodsz. Ébren ugyanúgy. Képtelen vagy másra gondolni. Ha fiatal vagy, néha csak a legbenső gondolataid maradnak. Nincs más. Imádok dugni. Ha ezt elveszik, semmim sem marad. Hát ez a nagyon durva. Hát ez a nagyon durva. Nem is, tehát hogy azt gondoljátok, hogy ezek a srácok, ezek milyen romlottak, meg milyen elképesztően elfajzottak, akkor az csak azt jelzi, hogy nem hallottátok még a lányokat. Ez mind semmi. Én akkor lettem 14. Az a s**fej meg 18 volt. Már a nevére sem emlékszem. Éppen a haverokkal sátoroztunk. Jól kezdődik. Bevitt a bokrok közé, úgy éjféltájt. Tele lett a s**kem szúnyog csípésekkel. Azt hittem, senki sem tud róla. Másnap mégis mindenki erről beszélt, és az a fájdalom, az a rohadt fájdalom. Bár a fáj, az biztos. Semmihez nem lehet hasonlítani. Mint a széthasítanának. Belülről szétrepetsz. Véreztél? Nem. Nem véreztél? Atyaék! Én mindent összevéreztem. Tudjátok, mit énekelt? Na mi? A véres vasárnapot. Rakasztak, miért alt? El sem tudtam hinni, hogy még énekelni van kedve. Ráadásul a táborban mindenki asztalolt az egész hátralévő időben. Tudjátok mit? Én szeretem a szexet, szeretek dugni, és a többi nem ér semmit. Tóti! Biztos. Így van. Nincs semmi, ami fölülmúlna. Egyszerűen a legjobb. Tényleg? Igen, igen. Nem a szex. Inkább az előjáték. A jó mélyen benned van, az a jó, és érzed, ahogy lüktet. De igen, úgy érdemes, úgy klassz, bum, bum, bum, bele. Hát igen. Na jó, de azért különbség van szeretkezés, szimpla szex, de főleg a baszás. Igaz? A szeretkezés az olyan finom. Lassú, túl lassú. A szexnek. Na jó, dugjunk. Rajta a nyomás. Figyelj Attila, én azt mondom, hogy ez a film baromi jó! Egyszerűen megnézed, és teljesen magában ragad! Olyan fantasztikusan erőteljes, olyan, mintha érezném, csak hogy így ad nekem, csak így ad az agyamnak nagyon állat! Én azt mondom, hogy te is nézd meg, és azt mondom a kedves hallgatóknak, hogy ti is nézzétek meg, mert állati! Az az ember alattiság! Az az állati szintű, brutálisan primitív szexualitás elképesztő. Szóval, hogyha ezek valami... Ezek tizenéves lányok. Mindenki, én ilyen útkeresőknek ajánlom ezt a filmet, mert ezek után garantáltan vagy muszlim hitre térnek, és fundamentalisták lesznek, vagy kommunisták, de ilyen észak-koreai típusú marxizmus-leninizmus. Sötétséges emberalattiság, ami megnyilvánul ezeknek a de fiataloknak a szexualitásában. Olyan primitív. Ez nem csak szexualitás, állati... ez nem a szexualitásról szól. Ez de, úgy az egész. De minden, szex, de minden a szexről szól. Minden az érzékekről szól. Tehát az azonnali kielégülés, az, azonnal, tehát az azonnali spangli, az azonnali kefélés. Tehát ez a gyakorlatilag, tehát nincsen szellemi tér, tehát ilyen állati síkon mozognak. Tehát a legérzékibb síkon. Én ezt inkább nem rendelnek démoni. Hozzá semmit. Ja, igen, ilyen értemben állati, de inkább démoni. Hát nincsen mentális terük, nincsen mentális kiterjedésük, és azért nincsen, mert ezeket a mintákat már egészen korán megkapják. Tehát tulajdonképpen olyan gyerekekről van szó, akiket a szüleik teljesen magukra hagytak, és a nevelést azt a 16 éves bátyjuktól kapják meg, akinek az aki ugyanilyen. Aki ugyanígy kapta. Tehát tulajdonképpen az egy ilyen... Kulturális öröklődés, ezt így hívják. Elképesztően brutális elfajzottság az amivel találkoztok. És ilyen kegyetlenül erőteljes társadalom kritikát, én ilyen erős nyugat kritikát, vagy a nyugat válságával való ilyen brutális szembesülést én még egyetlen egy filmtől sem kaptam. Vagy talán, hát nem is tudom. Nem, ez nagyon, nagyon durva. Hát és itt nincs, ez nem poén. Tehát itt nem lehet röhögni ezen. Nem, ezen nem lehet röhögni. De nem, hát ezen ez így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a filmnek az európai változata a gyűlölet, az egy, és annak a hősei, akik szintén frusztráltak, és felszínesek, és irritáltak, hát egy százezerszer elmélyültebb világ. Egy százezerszer kulturáltabb világ. Tehát ők ezekhez képest Michelangelo-k. Hát tulajdonképpen nem kéne ennek pusztulnia, ennek az egésznek valahol. De nyilvánvalóan is a HIV vírus, mintha valami ilyesmi szerepet töltene be a filmben. Nem szívesen mondok ilyet, de én szerintem ez a szerepe. Tehát olyan kicsit, mintha Isten kardja lenne. Egy ponton Jézus is szóba kerül a filmben, és így ilyen 9 éves csávok mondják Jézusról, hogy ott lóg a kereszt a nyakadban, Jézus a nyakadban, nagyon király, tetszik, nagyon jó, nagyon jó. És akkor erre mondja, hogy nagyon jó fejű a megváltó, megment minket, király. Ez szatirikus, De nem, hát ő ezt tudja róla, ő ezt hallotta róla, ő ezt mondja róla. Hát ő neki ez ennyi. Ő neki mindent, tehát hogy Spangli, nagyon elszállsz, ilyen 8 éves gyerek mondja, hogy ez már a határ, határon vagyok, mert már minden nagyon elszálltam, én addig szívok, amíg nem halucinálok, meg ilyen dumák, tehát én, de mondom, 8 éves a kis csávó, tehát így tényleg a második általános, tehát ez a szint, tehát a Maci Olvas című könyv korosztályáról beszélünk mindvégig. Én egész életemben egy halálszabad elvű embernek vallottam magam, de ezt a filmet végignézve szerintem nincs olyan, aki ne lenne... Bekonzervesedtél. Igen, bekonzerválódtam. Így elkezdtem azt érezni, hogy bárcsak Jézus visszatérne szárnyas kerubjai élén, és elhozná végre a megváltó hidrogénbombát, vagy nem tudom, tehát hogy valami hát erre próbáltam itt az Észak-Koreával és az iszlámmal célozni, na, az előbb. De jó, oké, kikeseregtük magunkat, még annyit, hogy mennyire reális ez a film. Ez egy vízió, mert egyszerűen én nem tudom elhinni, hogy egy egész generáció ilyen legyen egy országban. Hát ez a társadalom, annak vége, kampec, összeomlik. Hát kész, hát ezek meghalnak 20-valány éves korukra. Nem feltétlenül vagy halnak csövesek meg mind, lesznek, de nem feltétlenül halnak meg mind. Ezek a fiatalok aztán beillet, aki megmarad, tehát aki nem hal meg, hanem megmarad, az beilleszthetővé válik a gépezetbe. Aki nem szelektálódott ki a darwini gépezetben. Igen, igen, hát nem, nincs tudatuk, nincs bennük kritikai szellem. Tehát ők mintákat követnek, és ha adsz nekik egy erőteljes mintát, akár a hadseregben, akár egy cégnél, ők azt is lekövetik, pont úgy, ez egy jó gondolat, így van, az a túl nagy szabadosság, az egyáltalán nem a szabadsághoz vezet, és nem a szabadságot. Hanem a kritikátlansághoz. A kritikátlansághoz, és azon keresztül a társadalmi szolgasághoz, a rabszolgasághoz, és a mindenféle hatalom kiszolgálásához. Egyébként, akik kínozták Irakba az embereket, tudod, az a nő ilyen lakókocsiba lakott, azok a figyelők, az Eagle, na, őrmester, ezek. Na így képzelem el a Guantanamo-i fogolykínzókat. Így van. Na így képzelem el, ebből termelődnek ki azok. Így van, pontosan. Na igen, pontosan erről van szó. Szóval, hogyha egy komplett generációnak a mély repülését, zuhanó repülését szeretnétek végignézni, egészen a becsapódásnak a felvillanásáig, ami a film zárlata, akkor ajánlom a figyelmetekbe a Kölykök című filmet. 1995-ből, amelyet Larry Clark rendezett, én pedig egy nagyon erős 8-assal jutalmaznék. Én szintén, így van. Amikor azon gondolkodom, hogy vajon mitől egyedülállóan kiváló film a kölykök, akkor rájövök arra, hogy ez felvet egy sokkal mélyebb válságot, mint amilyen mély válság a 20. századnak a hihetetlenül brutális és kegyetlen és emberalatti történelmében bármikor is előfordult. Mert volt itt bolsevizmus, volt itt nácizmus, volt két világháború, de ilyen mélyen sosem voltunk. És hogy itt tulajdonképpen ez akkor nyilvánul meg, amikor elkapnak a gördeszkás fiatalok, tehát az ilyen tulajdonképpen ilyen hip-hopos, vagy nem szubkultúrájúnak tűnő, de csak külsőségükben, mert valójában semmiféle szubkultúrájuk nincs, tehát szubkultúrán kívüliek, mint ahogy kultúrán kívüliek alapvetően. Kultúrán kívüliek, szubkultúra más jelent, tehát szubkultúrájuk van, kultúrán kívüliek. De igazán nincsen szubkultúrájuk sem, mert a szubkultúrának is van ideológiája, és ők arról nem is tudnak, nem is értik. A saját szubkultúrájukat se értik, nincs szubkultúrájuk, csak öltözködési mintáik vannak, és beszédmód mintáik vannak. Ez nem szubkultúra, tehát ők nem tartoznak semmilyen szubkultúrához, csak a külsőségeiket magukra veszik. Itt erről van szó szerintem. Na most a lényeg talán az, hogy van egy jelenet, ahol fognak egy csávót, aki fekete, erről ezt már beszéltem, és össze-vissza rúgdossák és verik, mondva, hogy büdös nigger. A néger gyerekek is. A néger gyerekek is ütik, verik, meg a fehérek és feketék együtt büdös niggereznek és rúgdosnak és ütnek, vernek valakit. Hogy azt mondom, hogy a szavak, a fogalmak elveszítik a jelentésüket. Tehát kiüresedik a nyelv. Tehát ennek semmi, és a cselekvés. Semmi köze már a rasszizmushoz sem. Nem, hát hogy bárcsak... Nem az a poén, érted, hogy ez már rasszizmus se, tehát a rasszizmusban van valami rendszer. Valami érthető. Érthető, és van egy értékrendje. Az más kérdés, hogy nekem erről mi a véleményem, vagy harcolok ellene, de az egy rend. Világos, hát van értelmezése, és arra van válaszunk. Tehát a nácizmusra van egy történelmi válasz, amit úgy hívnak, hogy Nürnberg. A nácizmusra Nürnberg a válasz. Már nem a nürnbergi mesterdalnokra. Nem a mesterdalnokokra gondolunk, és nem is a nürnbergi törvényekre, olyan náciknak a válasza volt a zsidóságra, hanem a nürnbergi perre gondolunk. De szándékosan azért rendezték ott. Nyilvánvalóan. Persze. Ez a revans politika. Így van. Na de most a lényeg talán mégiscsak az, hogy minden olyan hagyományosan felvethető kérdésre van válaszunk. De Robi, erre a létromlásra erre nincs válasz, erre egyetlen válasz van, a hidrogénbomba. Tehát komolyan, ez egy olyan mély válság. A totális annihiláció. Egyébként erre mondtam, hogy a legutolsó ilyen gangsterbanda, vagy a neonáci szervezetek, hát ne hülyeskedj, hát azok idealisták, hát azok hisznek valamiben. Az annihiláció az már meg is történt. Ön megsemmisítés formájába. Ezeknek a szerencsét. Ezek felszámolják saját magukat. Tulajdonképpen elkárhoztak már e világ életükbe, ha most keresztényen akarok fogalmazni. Bizonyos értelemben egy olyan civilizációról van szó, ami felszámolja saját magát. Tehát a Kölykök című film az egy nagyon fontos tanmese mindannyiotok számára, hogy megmutassa nektek azt, hogy melyik az az út, amelytől óvakodnotok kell, hogyha csak nem akarjátok már ebben az életetekben megismerni a földi poklot. Na jó. Akkor most a témát folytatjuk. Folytatjuk a témát, és továbbra is unatkozó fiatalokkal foglalkozó filmekről beszélgetünk. Pontosan ugyanilyenekről, mint ami... Pontosan ugyanilyenekről, igazából. Csak kicsit délebbre visszük a témát. Átvisszük a cselekményt Latin Amerikába. Konkrétan... Azaz a jóléti társadalomból a nem jóléti társadalomba. Átvisszük Brazíliába. A nyomornegyedek közé. És amikor a jóléti társadalomból ugyanezeket a fiatalokat New York Cityből átvisszük Rio de Janeiroba, tehát a jóléti társadalomból a nyomorba, a szegénységbe, abban a pillanatban hirtelen már nem a farkukat markolják, hanem egy puskát. Pisztolyt. Meg puskát is. Ez a film az Isten városa. Brazil film. 125 percben 2002-ből Fernando Meirelles rendezésében. Ennél sokkal jobb gangsterfilmet talán még soha senki nem rendezett. Miközben beleértve Coppolát, beleértve a Brian De Palmát, beleértve Scorsese-t, meg a Tarantinót, meg a legnagyobbakat. Miközben nem gangsterfilm. De az is. Hát az is, de alapvetően nem. Dráma.